عبادات پر ناز مت کرو، نفلیں نہ پڑھو، فرض واجب اور سنت موکدہ پر اکتفا کرو اور اپنے شیخ کے پاس بیٹھو تاکہ اس کے قلب کی کیفیت احسانیہ تمہارے قلب میں منتقل ہو جائے، تاکہ اس کے قلب کی کیفیت احسانیہ. دیکھیے، آج تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اہل علم کی زبانوں پر ہے. کیوں؟ چار سال بمشکل ان کو ملا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، لیکن چپک گئے. کیا ان کو مسجد نبوی کی عبادت کی فضیلت نہیں معلوم تھی؟ سب معلوم تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں معاش کے لیے بھی نہیں جاتا تھا، وہیں بیٹھا رہتا تھا آپ کے دروازے پر، اور جو آپ فرماتے تھے اس کو یاد کر لیتا تھا. شروع میں یادداشت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور پھر یہ شکایت کی کہ میں آپ سے جو سنتا ہوں اس کو یاد نہیں رکھ پاتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، پھر آپ نے دعا دی، اور اس کے بعد سے فرماتے ہیں کہ میں جو چیز سنتا وہ مجھے یاد ہو جاتی. تو اتنا 5364 یا 74 اتنی روایات آپ سے مروی ہیں، یہ صحیح روایات ہیں. ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو 100,000 سے زیادہ روایات ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ بالکل ہمیشہ موجود رہتے، تو جو موجود رہے گا وہ پائے گا، اور جو دور رہے گا وہ ظاہر سی بات ہے اس درجے کی چیز نہیں پائے گا. اور یہی چیز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ ان کے تہجد کی نمازوں میں بہت زیادہ، جیسے حضرت عثمان سے مروی ہے کہ وہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کر دیتے تھے. حضرت صدیق اکبر کی نفلی عبادات اتنی معلوم نہیں ہوتی کتاب میں، لیکن سب سے بڑی عبادت کیا تھی؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا تھا. اس چیز نے تمام عبادات کا، ان کیفیات نے تمام عبادات کا وزن بڑھا دیا تھا. عشق کی وجہ سے عارفین کی 2 رکعت غیر عارفین کی 1,000، بلکہ بعض فرماتے لاکھوں رکعت سے افضل ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر نماز پڑھتے ہیں، اور غیر عارف بغیر پہچانے ہوئے. یہ سب چیزیں اسی کا خاصہ ہے. بظاہر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ والے بس اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں عبادات و طاعات میں مشغول نہیں دیکھنا چاہتے. حالانکہ عبادات و طاعات کا وزن اسی سے بڑھے گا کہ ہماری کیفیت احسانیہ ایسی ہو جائے کہ صرف نماز ہی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا خیال اور استحضار نہ رہے، نماز کے علاوہ بھی سارے دن مسجد ہی میں نہیں، بازار میں بھی، اور بازار ہی میں نہیں، شادی بیاہوں میں بھی، غمی اور خوشی میں بھی، ہر جگہ ایسا استحضار من اللہ رہے، اسپتال میں جانے کے بعد بھی یہ احساس رہے کہ میں نمازی ہوں. وہاں جاتے اس نمازی جو ہے بھول جاتا ہے کہ میں نمازی ہوں، مطلب ختم ہو گئی ساری نماز. ارے بھائی کیسے ختم ہو گئی؟ جو جن کو یہ فکر ہوتی ہے، توبتیں جنہوں نے اٹھائی ہوتی ہیں، پھر وہاں بھی وہ فوراً ارے بھائی نماز کا وقت ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنی. تو اس طرح یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں سارے چاروں طرف دین آ جاتا ہے، اور اسی کا نام کیفیت احسانیہ ہے. ہر وقت اس کو استحضار من اللہ رہتا ہے، یعنی کیا کام ابھی کرنے کا ہے، کیا نہیں کرنے کا ہے، کون سی بات جذبات تو ابھر رہے ہیں، کون سی بات کہنے کی ہے، کون سی نہیں کہنے کی ہے. دل تو بہت کچھ چاہ رہا ہے، کون سا کام کرنے کا ہے، کون سا نہیں کرنے کا ہے. دماغ میں بہت سے خیالات و نظریات آ رہے ہیں، کون سے شریعت کے مطابق ہیں، کون سے غیر مطابق ہیں. ان سب چیزوں پر اس کو عبور اور کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ جو ہے وہ اس طرح کیفیت احسانیہ کا کیفیت احسانیہ حاصل کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ اس شیخ کے پاس بیٹھو تاکہ اس کے قلب کی, یہ بیٹھنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بلا وجہ بیٹھے ہوئے, ایک اللہ والا بیٹھا ہے اس کے پاس بلا وجہ جو ہے وہ چار آدمی, آٹھ آدمی, بیس آدمی, سو آدمی بیٹھے ہوئے, کوئی خدمت کر رہا ہے, کوئی کبھی ان کو کچھ سمجھ میں آئے تو کچھ فرما دیا ورنہ خاموش رہے. بھائی رات کی رانی کے نیچے سو کے دیکھیں, اطبا سے پوچھیں رات کی رانی کے نیچے صرف سو جائیں صبح کو دماغ معطر ہوگا. رات کی رانی کون سی تقریر کرتی ہے لیکن اس کی خوشبو سے دماغ معطر ہوتا ہے. اللہ والوں کا ہر وقت تقریر کرنا کیسے ممکن ہے؟ آدمی زیادہ بولے گا تو اس کا دماغ خشک ہو جاتا ہے, اس لیے وہ خاموش بیٹھتے ہیں. اور جو استفادے کی نیت سے بیٹھے گا وہ حاصل کرے گا خاموشی میں بھی, خاموشی میں بھی بہت کچھ حاصل کرے گا. برف ٹھنڈک پہنچاتی ہے, تقریر نہیں کرتی. آگ تقریر نہیں کرتی, گرمی پہنچاتی ہے. اسی طرح ہر جگہ اللہ والوں کا تقریر کرنا ضروری, ان کے پاس بیٹھنا. کانا یا کونو کونو کیا مطلب ہے؟ ان کا بیان سنو یا ان کے ساتھ سفر کرو, بس ان کے پاس بیٹھے رہو. کونو ما صادقین, ان میں سے ہو جاؤ, ان میں رہ پڑو. کتنا رہ پڑو؟ کوئی عام آدمی اس کی تفسیر نہیں کر رہا ہے. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی عربی زبان میں تفسیر لکھی ہے, اس میں فرماتے ائی خالقوہم لتکونوا مثلہم, اتنا رہو اتنا رہو کہ ان تمہاری چال ڈھال, ظاہر و باطن انہی کی طرح ہو جائے. دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ فلاں کا غلام آ رہا ہے. یہ نہیں کہ اس ماحول میں گئے تو ویسے ہو گئے, جیسے پرسوں میں نے عرض کیا تھا, کیونکہ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے پائچے اوپر کر لیں نماز کے وقت. نماز کے وقت میں جو پائچے اوپر کر لیے تو نماز پڑھتے ہی پھر نیچے کر لیے, تو یہ کون سے گناہ سے بچت ہو گئی؟ جس گناہ سے لوٹنے کا ارادہ نہ ہو یہ گناہ چھوڑنا نہیں ہوا. گناہ سے لوٹنے کا ارادہ ہو, یعنی آج سے توبہ کر لیے کہ میں پائچے نیچے نہیں کروں گا, تو سمجھ میں آتا. لیکن یہ کون سا ہے کہ ابھی تو اوپر کر لیا نماز میں, عام حالات یہی, اور نماز کے بعد پھر جاتے ہوئے فوراً نیچے کر لیا, تو اب ہم باہر جا رہے ہیں, اب ہمیں ماحول معاشرے سے ڈر لگتا ہے. مسجد میں تو مولوی صاحب کی بات مان لی, تو حضرت میر صاحب نے اس سے نکیر فرمائی. تب ایک امام صاحب نے کہا کہ پائچے ٹخنے سے اوپر کر لیں, پھر حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ نماز کے وقت میں اس طرح مت کہا کرو, بلکہ عام مسئلہ بتاؤ کہ پائچے کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا مردوں کے لیے گناہ ہے. اور حدیث شریف کی روایت ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا. تو یہ سمجھنا کہ مسجد میں تو ہم یہ کر لیں اور باہر چھوڑ پھر وہ نیچا کر لیں, تو یہ تو گناہ سے بچنا نہ ہوا. کہ وہ امت اس بات کو لکھتے ہیں کہ جس گناہ سے عود کرنے کا, یعنی اس کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہو, وہ گناہ چھوڑنا نہیں ہوا. ابا کے پاس جا کے تو سگریٹ نہ پی, اور باہر جا کے وہ سگریٹ پینے لگے, تو کیا چھوڑ دیا اس نے؟ یہ بہت مخلص ہو گیا, مخلص نہیں ہوا. تو پھر اسی لیے یہ چیز, یہ کیفیت ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے کہ ہم شادی بیاہوں میں بھی یہ خیال رکھیں کہ ہمارا پائچہ کہاں ہے, ہمارا جو ہے وہ ہمارا لباس کیسا ہے. اب وہاں گئے تو وہاں جیسا دیس ویسا بھیس, جیسا دیس ہوتا ہے ہم ویسا بھیس بنا لیتے ہیں. یہاں تو یہ نہیں چلے گا, کیوں نہیں چلے گا, ہم ایسے ہیں, ہم اسی طرح رہیں گے. جیسے صحابی نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, جو کتنے امیر تھے صحابہ میں, عمرائے صحابہ میں سب پہلے سے امیر تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بعد میں امیر ہوئے دولت مند, حضرت عثمان شروع سے امیر تھے, لیکن سلیم التبع اتنے تھے کہ پہلے دوسرے دن کی سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت سے اسلام لے آئے, اتنے سلیم التبع تھے. لہذا ان کو جب کہا صلح حدیبیہ کے موقع پہ, کتنا عرصہ گزر گیا تھا, تقریباً 9 سال ہو چکے تھے, لیکن وہی صلح سلامت التبع, کہ جب کسی نے کہا کہ تم آپ جا رہے ہیں مذاکرات کرنے, مصالحت کرانے, اتنے بڑے منصب پر سفیر بن کے, اور آپ کا پائچہ ہزار اتنا اتنی اوپر ہے, آپ وہی ماحول معاشرے سے مخلوط لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ, عرب تو اس کو پسند نہیں کرتے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چاہے اہل عرب مشرکین مجھے عزت والا سمجھیں یا ذلت والا, میں نے اپنے آقا کو اسی طرح لباس پہنتے دیکھا ہے, میں تو اس کے خلاف نہیں کر سکتا. اب بتائیے کامیاب لوٹے یا نہیں لوٹے؟ یہ صحابہ اسی انہی سنتوں اور دین پر عمل کی وجہ سے کامیاب ہوئے. صحابہ نے کوئی ایٹمی توانائی حاصل نہیں کی تھی جو یہ دنیا کو فتح کر لی, یہی ایمانی توانائی تھی ان کے پاس, کہ ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا جذبہ تھا, اتباع سنت کو بلا چون و چرا صحابی سے لقمہ گر گیا، مشہور روایت. یہ بات بھی میں نے، یہ پہلی بات بھی اور دوسری بات بھی ڈائریکٹ مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنی کہ دوسرے صحابی نے ذرا آہستہ آواز میں کہا کہ تم ان کے سامنے لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہو، یہ تو باہر کے سفیر ہیں. انہوں نے کہا آترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند، کیا میں چھوڑ دوں اپنے آقا کی سنت لہاؤلائی الحماقا، ان احمقوں کی وجہ سے؟ نہیں چھوڑ سکتا. تو ہمارے یہی ماحول اور معاشرے سے مغلوب وہی ہوتا ہے جس کو تعلق مع اللہ صحیح سے نصیب نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنے کی بات، جس کو تعلق مع اللہ نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ کہیں مغلوب نہیں ہوتا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ والے جہاں جاتے ہیں کیوں تو رنگ بدل دیتے ہیں، رنگین نہیں ہوتے دوسروں کے رنگ میں. اللہ والوں کے پاس آنے والے ہزاروں ہوتے ہیں، ہمارے حضرت والا سے بلا مبالغہ لاکھوں لوگ بیس تھے، لیکن کبھی کسی کا رنگ حضرت والا نے قبول کیا؟ کیوں کہ جس کا رنگ پکا ہوتا ہے اس پر اور رنگ چڑھ نہیں سکتا، اور جس کا رنگ کچا ہوتا ہے وہی رنگ قبول کرتا ہے. تو کچے لوگ آ کے وہ بھی پکے بن گئے، پکا کیسے تبدیل ہوتا؟ لیکن ہم جب خود اپنے جو ہے اپنے آپ کا یہ بدل دیں گے کہ کہیں کیسے اور کہیں کیسے، جیسا دیس اور ویسا بھیس، تو پھر جو ہے ترقی مشکل ہے. دین ٹھیک ہے، اسلام بھی موجود رہے گا. کیا بے نمازی مسلمان نہیں؟ مسلمان تو وہ بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ بے نمازی کو بخش دے تو کون پوچھنے والا ہے کہ آپ نے تو کیوں بخشا؟ یہ معیار نہ بنائے، معیار یہ بنائے کہ ہمیں کس درجے پہ عمل کرنا ہے، ہمیں کتنی ترقی کرنی ہے، ہمیں اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا ہے، ایک فیصلہ کرنا ہے. اگر پہنچنا ہے تو ہمیں ماحول معاشرے سے مغلوب نہیں ہونا پڑے گا. فیروز بھائی ہماری بڑی اچھی بات کہتے ہیں، کہتے اس میں کیا حرج ہے، تصویر بھی نہیں ہے ویڈیو گیم کھیلنے میں، جس میں تصویر بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ ویڈیو گیم میں جو ہے مزہ آتا ہے، ایسی عادت پڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس میں کوئی، اس میں اگر آپ اجازت دیں تو. انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس جملہ اولیاء اللہ کو تم نے جو ہے ویڈیو گیم کھیلتے دیکھا ہے، تمہیں بننا کیا ہے؟ ولی اللہ بننا ہے. تو کسی آپ ولی اللہ کے پاس گئے کہ ٹھہرو بھائی میں پہ اسکور پورا کر لوں، یہ 1000 یا 500 جو بھی ہے، اس کے بعد میں تمہارے مسئلے کا، روحانی مسئلے کا جواب دوں گا. کبھی جو کام اولیاء اللہ نہیں کرتے وہ ہم چھوڑ دیں، ہمیں اللہ والا بننا ہے اگر، اور اگر نہیں بننا ہے تو پھر تو بے شمار ہیلے بہانے بے شمار ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کسی عمل کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پکڑ نہیں ہے. کیا متقی اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خون تمنا کرنے والا اور ہر وقت نگاہ کو بچانے والا، گھر میں شرعی پردے کا نفاذ کرنے والا اور سانڈ کی طرح بے مہار پھرنے والا، کیا برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ حقیقتاً لا یستون، فرمارے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے اگر ہمیں درجہ حاصل کرنا ہے، یقیناً ہم اسی لیے جڑتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے ولایت، تو اس کے لیے ہمیں تگ و دو کو بھی بڑھانا پڑے گا، ہمت کو بھی بڑھانا پڑے گا کہ ماحول معاشرے سے مغلوب نہ ہو. دو چار دفعہ کریں گے، دو چار جگہ کریں گے، پھر چار جگہ خود ہمت آ جائے گی کہ ہم نے تو اللہ کا شکر وہاں بھی کیا. لوگ عزت کرتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی جو شادی حال میں جا کے یا شادی بیاہوں میں جا کے پائیں کے نیچے گرا لیں. جو وہاں بھی اسی طرح رہیں گے جس طرح مسجد میں رہتے ہیں، ان کی عزت ہوگی، لوگ ان سے دعاؤں کی درخواست کریں گے، لوگ ان سے دعاؤں کی درخواست کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ماحول اور معاشرے کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے اور تعلق مع اللہ ہم پر غالب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. اللهم انا نسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب انصرنا على القوم المفسدين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. يا الله مرحبا بالسلام فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم نہ بھی آپ کے بننا چاہیں تو بھی آپ ہمیں اپنا بنا دیجیے، اپنی شان جذب سے جذب فرما لیجیے. ماحول اور معاشرے کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. یا اللہ اپنی محبت کو غالب فرما دیجیے اور سارے معاشرے پر ہمیں غالب فرما دیجیے، اور معاشرے میں بھی دین کو غالب فرما دیجیے، ساری دنیا میں اسلام کو غالب فرما دیجیے. کفر کو مغلوب فرما دیجئے یا اللہ. ہمیں بہت سے بیمار ہیں، تمام بیمار مسلمانوں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. ہمارے فہیم صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفاء کامل نصیب فرما دیجئے. اور بہت سی مستورات بچیاں گھروں میں بزرگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. جو ہمارے عزیز اقربا والدین روحانی مشائخ دنیا سے چلے گئے، سب کی بے حساب مغفرت فرما کر یا اللہ درجات کو بلند فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمیں بھی جانا ہے، یقیناً آپ کے پاس آنا ہے، منہ دکھانا ہے. یا اللہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ اپنے پیار کرنے والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہماری آنکھیں کھول دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.